ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องวิบากกรรมนั้นเป็นฉันใดแสดงโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่30เมษายน2535ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ มีคนเขียนมาถามเรื่องว่าสงสัยเรื่องวิบากกรรมบอกว่างี้บอกว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้พอท่านได้พูดถึงเรื่องการไปทำงานที่สระอภัยแล้วเท้าไปเหยียบตำเอาหนามพอท่านพูดว่าเหมือนมันเป็นวิบากแต่ก็ไม่ใช่วิบากเพราะหนามมันไม่มีวิญญาณว่างั้นอาตมาว่างั้นนะดิฉันเคยได้ยินอาจารย์พรนะที่เขาอธิบายธรรมะทางวิทยุเรื่องอภิธรรมว่ากรรมที่เราไม่ได้เจตนากระทำมันก็จะมีวิบากถึงเราเหมือนกันโดยที่เราก็ระวังอยู่และป้องกันอยู่เช่นเราเดินไปเหยียบแมลงสาบตายโดยที่ไม่ได้โดยที่เราไม่เจตนาเลยต่อมาเราได้ไปปิดบานประตูถูกบานประตูหนีบมือเอาหรือว่าเรากำลังใช้มีดฟันไม้อยู่แต่ก็พลาดเลยมาฟันหน้าแข้งตัวเองนี่เป็นการได้รับวิบากของกรรมที่เราไม่ได้เจตนากระทำนี่อาจารย์พรอธิบายว่างั้นที่เราได้ทำให้สัตว์ตายหรือเจ็บโดยไม่เจตนา เป็นอย่างนั้นขอความกรุณาพ่อท่านอธิบายให้หายสงสัยด้วยค่ะที่ว่าอาจารย์พรอธิบายนั้นถูกหรือไม่และการที่เราได้รับบาดเจ็บโดยที่เราระมัดระวังแล้วการบาดเจ็บนั้นจะไม่เนื่องมาแต่วิบากอาตมาบอกว่าเราไปเหยียบวิบากก็ไปเหยียบวิบากว่าไปเหยียบหนามนะเราไปเหยียบหนามเดินไปเหยียบหนามนี้แล้วอาตมาก็บอกว่ามันเป็นวิบากแต่ก็ไม่ใช่วิบากเพราะหนามนั้นไม่มีวิญญาณก็หมายความว่าอย่างนี้คือหนามนั่นนะมันจะเป็นวิบากอะไรได้หรือไปบากไหมหนามมันไม่ใช่ธาตุที่มีวิญญาณที่จะได้รับวิบากกรรมเพราะมันไม่มีเจตนามันไม่มีวิญญาณมันไม่มีอะไรมันเป็นธาตุโลหะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอะไรเฉยเพราะฉะนั้นมันจะมาร่วมวิบากกับเรานั่นน่ะมันก็เป็นเพียงเหตุปัจจัยนอกๆมันไม่ได้คุมตัวเองวิบากนี่มันจะต้องเกี่ยวเนื่องด้วยวิญญาณที่จะมามีผลต่อกันและกันนะถ้าไม่มีตัววิญญาณเลยนี่เราไม่ถือว่าเป็นวิบากโดยตรงนะมันจะวิ่งมาทำเรามันจะมีเจตนารมณ์มาทำเรามันก็ไม่มีเจตนาเราก็ไม่มีเจตนาเพราะฉะนั้นเมื่อเจตนาทั้งสองส่วนไม่มีมันก็ถือว่ามันไม่ใช่วิบากมันไม่มีเจตนาไม่ถือว่ากรรมไม่ถือว่าวิบากเพราะว่าเราก็ไม่เจตนาหนามมันก็ไม่มีเจตนาหมดพ้นเจตนาทั้งสองส่วนทีนี้ที่อาตมาเคยบอกว่ากรรมที่เราไม่เจตนานี่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิบากที่มันมีวิบากนั้นอาตมาหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตเราอาตมาเคยยกตัวอย่างเช่นว่าเราไปเหยียบมดตายก็เคยพูดเราไปฆ่าเหยียบหัวงูวันนั้นดูมันจะยกอย่างยกตัวอย่างงูด้วยนะต้องเหยียบที่หัวมันด้วยอาตมาจำได้ว่าเหยียบหัวให้มันถูกหัวนะถ้าไม่ถูกหัวมันแว้งมากัดเอาไม่รู้ด้วยนะเหยียบให้ตรงเพะเลยเหยียบหัวมันแบนแตะเลยตายเหมือนกันนะเหยียบหัวงูอาตมาจำได้ว่ายกตัวอย่างเหยียบหัวงูวันนั้นพูดว่าวิบากเราไม่เจตนานะไม่เจตนาเราไปเหยียบมันตรงหัวมันพอดีเป๊ะแล้วมันตายจะไปบอกว่าอย่างนี้ไม่มีวิบากเราเองเราไม่เจตนาเนี่ยไม่เกิดอาบัติไม่เกิดวิบากที่เป็นอาบัติแต่ว่าจิตวิญญาณของงูมีจิตวิญญาณของงูมีจิตวิญญาณมันของงูมันจะอาฆาตเรามันจะพยาบาทเรานั่นเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นวิบากแล้วมันผูกอาฆาตผูกพยาบาทต่อไปมันก็ทำของมันได้มันก็คิดของมันได้มันเป็นวิญญาณมันวิบากนะก็เราไปเหยียบหัวมันตายแล้วมันก็บอกว่าไอ้นี่มาเหยียบหัวกูตายกูจะอาฆาตมันไปต่อมันก็อาฆาตเราได้เราห้ามมันไม่ได้หรอกอันนี้แหละถึงเป็นวิบากอย่างนี้นี่คุณยกตัวอย่างมาบอกว่าอาจารย์พร พูดถึงว่าไปไปปิดประตูไม่ระวังแล้วประตูมันหนีบมือแล้วมันเป็นวิบากมันจะเป็นวิบากอะไรล่ะวิบากก็วิบากของคุณอ่ะทีนี้ฟังวิบากดีๆวิบากของคุณก็คือคนคุณก็เคยชินสิชินอะไรชินความไม่ระมัดระวังปิดประตูก็ไม่ค่อยระวังปิดถ้าคุณปิดไม่ระวังแบบนี้เสมอจนเก่งนะคุณก็จะมีวิบากเก่งที่ปิดประตูหนีมือตัวเองทุกทีไปอาตมาเดินไปเหยียบหนามนะที่อาตมาบอกว่ามันเหมือนเป็นวิบากแต่ไม่ใช่วิบากมันเป็นวิบากแต่ว่าไม่ใช่วิบากเหมือนเป็นวิบากแต่ไม่ใช่วิบากนั่นน่ะอาตมาเดินไปเหยียบหนามเพราะอาตมาไม่ระวังถ้าอาตมาระวังดีๆนะไม่ให้มันเหยียบหนามมันก็จะเป็นความสามารถตกเป็นวิบากของอาตมาว่าอาตมาระวังดีมีความสังเนียกสังวรระวังดีๆจริงๆมันก็จะชินมันก็จะสั่งสมลงที่จิตวิญญาณความละเอียดอ่อนประณีตความช้าความสุขุมความอะไรก็จะเป็นที่อาตมาสั่งสมวิบากที่ดีแต่ไอ้หนามน่ะมันไม่มีวิบากอะไรกับเราหรอกหนามมันไม่มีวิญญาณมันไม่มีวิญญาณมันไม่มีวิบากอะไรกับเราเราก็มันไม่จองเวรกับเรานอกจากเราจะมีวิบากกับตรงที่เราไปจองเวรกับหนามไอ้หนามนี่ที่หลังเจอหน้าก็ฟันให้แหลกหมดเลยนี่เราไปจองเวรกับหนามคุณไปเจอหนามอีกทีไรคุณก็ไปฟันมันแหลกทีนั้นคุณคิดว่าคุณจะจองเวรมันจริงๆอะนะเจอหนามเมื่อไรใหม่นี่เหยียบเมื่อไรแล้วมันแทงตีนข้าเจ็บข้าก็โกรธอาฆาตเจอหนามอะไรก็จะทำลายมันก็จะฟันมันยับเยินเลยนั่นก็เป็นจิตของคุณสร้างวิบากให้แก่ตัวเองอาฆาตไปอาฆาตแม้กระทั่งมันไม่มีจิตวิญญาณอะไรคุณก็ไปอาฆาตมันทั้งที่ตัวเองนั่นแหละไม่ระวังก็เดินไปเหยียบมันเองมันก็อยู่ของมันน่ะมันไม่ได้รู้เรื่องอรู้ราวอะไรเลยมันเกิดของมันมาตามภาวะของไอ้ต้นไม้เสร็จแล้วมันก็หล่นลงมาเป็นหนามแต่ตัวเองก็เดินไปเหยียบมันนะมันไม่รู้เรื่องรู้หน่อยเน่อะไรเลยแล้วก็ไปโทษมันคนไปโทษไปเพ่งโทษมันนั่นแหละตัวโง่ของคนของคุณเองคุณยิ่งไปเพ่งโทษมันคุณก็ยิ่งไปใส่ความมันคุณก็ยิ่งโง่ใหญ่ไอ้โทษอะไรไม่โทษไปโทษหนามโถมันไม่เดือดร้อนอะไรหรอกคุณจะเอามันไปฝังไปเผาคุณจะไปสับมันให้มันแหลกไงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันก็แค่นั้นมันไม่ทุกข์หรอกนะหนามอ่ะมันไม่มีจิตวิญญาณมันจะไปรู้ทุกข์รู้สุขอะไรไม่เจ็บไม่ปวดอะไรด้วยซ้ำมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดอะไรด้วยซ้ำเพราะงั้นเราจะต้องเข้าใจทุกด้านนะถ้าเราจะเรียกว่าวิบากเราควรจะหมายถึงตัวที่มันทำกระทำกรรมเองเป็นสัตว์เป็นต้นหรือคนเป็นต้นนะสัตว์เป็นต้นหรือคนเป็นต้นโดยเฉพาะคนเพราะคนเรานี่แหละจะเกิดวิบากอาตมามีวิบากบอกว่าเหมือนวิบากแหละเพราะว่าอาตมาไม่ระวังเองก็ไปเหยียบมันเป็นวิบากของอาตมาวิบากเดี๋ยวนี้อาตมาเองอาตมาไม่ได้ไปเกี่ยวเนื่องนะว่าไอ้นี่จะต้องมาเป็นวิบากเพราะว่ามันจะต้องมาเป็นหนามให้เราเหยียบมันไม่จริงอะไม่มีอะไม่มีใครมาบันดาลบันดลสร้างให้หนามนี้มากองอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเราต้องไปเดินไปเหยียบไม่มีอะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเท่านั้นอยู่ตรงนั้นอะหลบได้เลี่ยงได้มันไม่มีสิทธิ์จะวิ่งมาหาเราหนามพวกนี้เราหลบมันได้เราเลี่ยงมันได้มันไม่มีสิวิ่งมาหาเราแมงสาบมันยังวิ่งมาหาเราได้งูเงี้ยววิ่งมาหาเราได้สัตว์มันวิ่งมาหาเราได้คนโดยเฉพาะคนที่มีจิตวิญญาณนำพามาอาฆาตมาร้ายแล้ววิ่งมาหาเราได้แน่เพราะฉะนั้นเราเองเราไปโทษมันไม่ได้เลยโทษตัวเราคนเดียวอย่างหนามเนี่ยหรืออย่างประตูเงี้ยปิดประตูไม่ระวังมันหนีบมือแล้วไปโทษประตูไม่ได้โทษตัวเองคนเดียวแต่ถ้าผีสัตว์ที่มีวิญญาณก็อาจจะโทษมันบ้างมีวิบากที่จะพุ่งเพ่งมีวิบากที่มันจะต้องมีตัวเชื้อของจิตวิญญาณนำพามีบ้างเหมือนกันนะมีได้บ้างแม้สัตว์ก็มีได้บ้างแต่สัตว์มันก็จะไม่รู้สัตว์นี่ก็ยังไม่ค่อยชัดเหมือนคนหรอกสัตว์มันก็ไม่ค่อยรู้นะมันก็ไม่ค่อยจำไม่ค่อยรู้ว่าโอ้ยคนนี้มันเป็นวิบากไอ้คนนี้จะต้องจองเวรจองกรรมอะไรมากมายเกินการแต่มีเหมือนกันสัตว์ที่มีวิบากจริงๆเนี่ยในนิทานในชาดกก็มีเป็นวิบากที่เคยทำแก่กันและกันมาพอถึงชาติปางนี้สัตว์ตัวนี้มันก็มาแก้คืนมันมามีการแก้มาแก้แค้นบ้างหรือว่ามาช่วยเหลือเฟื่องฟายบ้างสัตว์ก็มีเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามสัตว์มันก็ไม่มีเหมือนคนคนนี่แหละจอมยึด ม่ใช่จอมยุทธนะจอมยุทธจอมอาฆาตจอมราคะรักจัดห่วงหาอาวรจัดหรือว่าทำร้ายพยาบาทอาฆาตแก้แค้นจัดจัดกว่าสัตว์แต่คนก็ดีกว่าสัตว์ตรงที่ว่าละวางเรียนรู้พัฒนาเมื่อมันมีความแค้นสัตว์นั้นถ้ามันมีการพยาบาทมันก็ล้างความพยาบาทมันไม่เป็นพัฒนาตัวเองไม่ได้เขาว่างูจงอางนี่ยอดพยาบาทนะยอดพยาบาทเลยก็จริงมันล้างไม่เป็นหรอกมันเรียนรู้ไม่ได้คนนี่แหละเลวได้จัดและก็ดีได้จัดดีได้มากๆเลวก็เลวได้มากๆด้วยว่าเราจะต้องเรียนรู้พวกนี้ให้จริงแล้วก็ละล้างให้ดีสรุปแล้วคำว่ากรรมคำว่าวิบากวิบากเนี่ยก็ต้องเข้าใจให้ดีว่าเราต้องไปหมายเอาสิ่งที่มีวิญญาณอย่าไปหมายเอาสิ่งที่ไม่มีวิญญาณสิ่งที่ไม่มีวิญญาณเขาไม่มีกรรมไม่มีวิบากอะไรด้วยแต่สิ่งที่มีวิญญาณแม้แต่เป็นสัตว์ที่อาตมาก็พูดไปแล้วว่ามันมีส่วนที่จะเป็นวิบากด้วยแม้เราจะไม่เจตนาแม้เราจะอโหสิอีกฝ่ายนึงที่มีวิญญาณก็มีวิบากที่จะสั่งสมรุนแรงก็ได้นะเรียกว่าไม่รุนแรงก็ได้ตามจริงมันมีรุนแรงจริงมันก็จริงมันไม่มีรุนแรงมันก็ไม่รุนแรงจริงตามเรื่องของมันแม้เราไม่เจตนาอีกฝั่งหนึ่งมันก็ผูกยึดผูกรักผูกแค้นอะไรได้เหมือนกันเพราะเราต้องระมัดระวังอย่าให้มันไม่เจตนาก็ตามต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดไม่เจตนาก็ต้องระมัดระวังจริงๆจะไปแก้ตัวแต่คำว่าไม่เจตนาทำร้ายทำลายอะไรไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ถูกไม่ควรเขามีการเคยออกข้อสอบกันเลยนะในทางพวกพระนี่นะพอออกข้อสอบกันบอกว่าพระรูปหนึ่งขึ้นไปทำสร้างกุฏิว่างั้นนะถือค้อนตอกตะปูถือเครื่องมือตอกอะไรอยู่ข้างบนหนักเสร็จแล้วก็ตอกมันหลุดมือโดยไม่เจตนาไอ้ค้อนหนักอันนั้นก็หล่นลงมาใส่หัวพระข้างล่างรูปหนึ่งตายอย่างนี้ปราชิกไหมเพราะไม่ได้เจตนาเขาว่าเขาเคยเอาข้อสอบกันทีนี้เขาก็อ้างกันว่าก็ไม่เจตนาไม่ถือว่าปราชิกไม่ได้เจตนาก็ถือว่าไม่ปราชิกเพราะว่ามีจิตเจตนาจริงๆจริงๆก็ต้องพิจารณาถึงจิตอย่างนี้ด้วยเหมือนกันไม่ได้เจตนาจริงๆไม่ถือว่าเป็นอาบัติปราชิกอะไรแต่ก็อาจจะต้องพยายามที่จะระงับเหมือนกันนะพยายามที่จะต้องระมัดระวังสังวรระวังเหมือนกันแม้ไม่ปราชิกก็มีอาบัติเขาเรียกอาบัติทุรจัยเหมือนกันนะเขาเคยออกข้อสอบกันเพราะงั้นเราศึกษาธรรมะนี่เราก็ควรจะต้องเรียนรู้ว่าคำว่าวิบากหรือไม่วิบากนี่มันเกิดตามเหตุผลที่แท้จริงหรือไม่ตามสัจจะที่แท้จริงนั่นที่อธิบายไปแล้วเราจะรู้ละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ตามสำคัญที่ว่าเราเองเราจะต้องเรียนรู้จิตวิญญาณของเราว่ามันมีกิเลสเจตนาทำผิดเจตนาทำชั่วลงไปหรือไม่นั่นหนึ่งสองเราได้เป็นผู้สุขุมประณีตสังวรระวังในดีๆในกายกรรมก็ตามวจีกรรมก็ตามโดยเฉพาะมโนกรรมต้องสังวรระวังสำรวมรู้เท่าทันอ่านอย่าให้กิเลสไปร่วมให้ละเอียดละออขึ้นไปนั่นเป็นตัวสำคัญเพราะงั้นในเรื่องที่จะเกิดวิบากตามไม่ตามมันก็อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่เราสังวรระวังอยู่ที่เราได้ควบคุมกายวาจาใจของเรานี่แหละเป็นสำคัญแล้วก็อยู่ที่ปัญญาของเราจะเรียนรู้ว่ากุศลอกุศลเนี่ยมันเป็นอย่างไรถูกต้องแท้จริงหรือไม่แท้จริงถ้ามีญาณปัญญาดีๆอ่านกิเลสกุศลหรือบาปหรือกุศลหรืออกุศลกุศลดีบุญอกุศลบาปอ่านได้ชัดวิเคราะห์วิจัยได้ชัดแล้วเราก็มีกำลังทางจิตที่จะเอาชนะอกุศลเอาชนะบาปทำแต่กุศลมีกำลังทั้งจิตที่จะยังกุศลให้ถึงพร้อมรู้ทั้งรู้ด้วยว่ามีกุศลแต่ไม่มีกำลังจิตก็ทำไม่ไหวเหมือนกันนะโดยเฉพาะยิ่งไม่มีเพราะกิเลส มันต้านมันดึงเอาไว้มันแย้งเอาไว้มันยื้อยุดเอาไว้กิเลสมันว่าอย่าไปทำเลยอย่าไปทำเลยเสร็จแล้วก็สู้แรงกิเลสไม่ได้มันมีจริงๆในตัวเรานี่แหละกิเลสพวกเนี้ยว่าเราจะต้องเอาชนะกิเลสพวกนี้ให้อย่าให้มันมีแรงต้านเราแม้แต่กุศลที่เรารู้ว่าควรจะทำก็ไม่มีแรงไปทำกุศลเนี่ยซวยตายนะรู้ว่ากุศลก็ไม่มีแรงไปทำกุศลขี้เกียจก็เท่านั้นกิเลสมันอ้อเสาะหาเรื่องหาเหตุหาผลอะไรเก่งนะกิเลสนี่ฉลาดนะกิเลสไม่ใช่ตัวโง่หรอกกิเลสเนี่ยโง่จริงๆก็เป็นกิเลสฉลาดจริงๆก็เป็นกิเลสกิเลสเนี่ยฉลาดจริงๆก็ยังเป็นกิเลสได้เลยฉลาดเฉกตาฉลาดที่มันไม่รู้จักสัมมาไม่รู้จักกุศลไม่รู้จักสุจริตไม่รู้จักสิ่งดีสิ่งประเสริฐนะมันฉลาดไม่รู้เรื่องหรอกฉลาดนะมีเหตุมีผลลดเลี้ยวโอ้เอาชนะข้าคารอะไรได้สารพัดนะกิเลสนี่โง่ก็คือไม่รู้อะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็เป็นกิเลสกิเลสตัวจริงเลยแหละมันโง่มันไม่รู้อะไรไม่เจริญแน่แม้ไม่โง่แล้วฉลาดก็เป็นกิเลสได้อย่างมหาศาลเราจะต้องเรียนรู้ความถูกต้องความดีความประเสริฐที่แท้ที่ถูกทางโดยไม่โง่และก็ต้องฉลาดรู้ความจริงตามความเป็นจริงที่เป็นกุศลต้องเป็นอย่างนี้สุจริตต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องสร้างให้ได้มีกำลังใจมีแรงมีแรงที่จะเป็นอย่างที่รู้ว่าดีอย่างที่รู้ว่ากุศลอย่างที่รู้ว่าสุจริตต้องมีแรงที่จะทำโดยไม่ตื้อไม่ต้านไม่เหนื่อยไม่เฉื่อยปุ๊ดเลยพอรู้ว่าดีปั๊บเราจะทำขยันทำปุ๊ดเลยแรงปุ๊บไปเลยมีวิริยารัมภะมีการพร้อมด้วยความขยันความเพียรแข็งแรงไม่เหยาะแยะไม่หย่อย่อนไม่ป้อแป้ปวกเปียกไม่ผัดวันประกันพูดประพรุ่งไม่เฉื่อยคล่องแคล่วปราดเปรียวแข็งแรงทันทีทันใดคนอย่างนี้ก็ไม่ช้าในการที่จะเจริญไม่ช้าเร็วจะได้ก็ต้องฝึกต้องเรียนเรียนรู้เรียนอ่านกิเลสละเลิกกิเลสกิเลสตัวแข็งแรงตัวพัฒนาที่จะเป็นความขยันหมั่นเพียรนี่ซักซ้อมเข้าไม่ซักซ้อมมันเกิดขยันเองไม่ได้หรอกรู้ว่าขยันคืออะไรแต่เราไม่ศึกษาไม่ฝึกฝนให้เกิดจิตที่ชำนาญจิตที่มันซักซ้อมจำชำนาญมันก็จะคล่องตัวขยันมันก็จะกลายเป็นตัววิริยารัมภะต้องพยายามที่จะให้มีความแรงในความขยันนะเพราะว่าตัวคนเนี่ยกิเลสมันจะไม่ค่อยมีความแรงอะไรจะขยันนะโอ้โหมันก้าวไม่เคยออกจะขยันเนี่ยมันค่อยไม่เคยเคลื่อนรู้นะว่าขยันดีแต่มันไม่เคยเคลื่อนแรงงานมันไม่ค่อยเดินเรื่องมันเราก็จะต้องเคลื่อนให้ได้เคลื่อนจนคล่องจนกระทั่งเป็นรอบที่มีแรงไอ้รอบที่ไม่แรงเนี่ยอาตมาไม่รู้จะว่ายังไงรอบที่มีแรงจนกระทั่งง่ายได้ติดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะเบาจะง่ายจะคล่องจะไม่ฝืดเหมือนกับรถที่ยังไม่ติดเครื่องเนี่ยโอ้ยหมุนไปเถอะหนักพอติดเครื่องแล้วมันหมุนเองเลยเบามันไม่ถึงรอบของมันมันต้องสั่งสมให้ถึงมวลให้ถึงรอบให้ถึงขนาดถึงขีดถึงเขตของมันพอถึงขีดถึงเขตแล้วขีดมันมีทุกเรื่องทางวัตถุธรรมก็มีทางนามธรรมทางจิตวิญญาณก็มีเพราะฉะนั้นเข้าถึงรอบมันแล้วเนี่ยมันจะคล่องมันจะสบายถ้าผมยังไม่ถึงรอบของมันแล้วนี่มันไม่คล่องไม่ค่อยสบายหรอกยากฝืดต้องศึกษาฝึกฝนให้มีเหตุปัจจัยให้มีสิ่งที่เราได้สั่งสมได้กระทำจริงๆบางคนเรารู้แล้วไม่ประพฤติปฏิบัติแต่รู้ผ่านวันประกันพุ่งย่อย่อนเหยาะแย่อยู่งั้นน่ะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปสู่ลุมฝังศพประเดี๋ยวก็ตายชีวิตนี่ไม่ยาวสั้นนิดเดียวต่อให้พวกคุณอายุถึง100ปีตายก็เถอะสั้นนิดเดียวไม่ยาวเลยไม่ยาวแค่ไม่กี่ปีนี่พวกเราเนี่ยอาตมาพยายามที่จะมาให้พิสูจน์กันว่าพวกเราจะอายุยืนอีกหน่อยเนี่ยในเมืองไทยนี่กลุ่มไหนอายุยืนที่สุดต้องเรียกว่ากลุ่มอโศกจริงๆนะอาตมามั่นใจอย่างนั้นอยู่จริงๆนะกลุ่มอโศกนี่แหละเพราะว่าเข้าใจทั้งรูปและนามเข้าใจทั้งสภาพสรีระและจิตวิญญาณเพราะงั้นเราสามารถที่จะรังสรรค์ใ ได้ดีทั้งจิตวิญญาณทั้งสรีระร่างกายนั้นก็จะเจริญไปด้วยความสุขด้วยยืนนานไปด้วยความสุขด้วยอายุยาวยืนในทางโลกเขาเก่งเหมือนกันนะเขาเรียนรู้ทางสรีระแล้วเขาก็ต่ออายุให้มันยืนยาวไปก็เก่งแต่ว่าไม่เก่งทางวิญญาณไม่เก่งทางด้านศาสนาแนวลึกที่มันเป็นตัวทำลายทางจิตวิญญาณเขาก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้จิตวิญญาณตายก่อนกลายเป็นสรีระนี่เขาก็ยังเลี้ยงสรีระไว้ได้เป็นมนุษย์พืชเป็นมนุษย์ผักไม่ใช่มนุษย์ผักนะมันเนาะมนุษย์ผักเขามาเรียกพวกเรานะพวกเรากินแต่ผักมนุษย์พืชคือมันเหมือนพืชดิมันไม่มีวิญญาณแล้วมันไม่มีวิญญาณหรอกมันมีแต่พลังงานขนาดหนึ่งนะเป็นพลังงานขนาดหนึ่งแล้วพลังงานนั้นมันก็เป็นพลังงานตามธรรมชาติที่จะสังเคราะห์ที่จะทำอะไรต่ออะไรหมุนเวียนแล้วก็ให้เซลล์มันมีเซลล์เหมือนกันมันมีระบบของมันเหมือนกันเสร็จแล้วก็สังเคราะห์ไปอยู่ไปคนก็มีเซลล์อยู่แล้วมีการสังเคราะห์อยู่แล้วให้หมุนเวียนไปอยู่งั้นแหละไม่รู้สึกรู้สมอะไรหรอกเฉยแต่ว่าไม่ตายเหมือนพืชไม่ตายให้อาหารให้น้ำให้อาหารให้อากาศได้อากาศได้น้ำได้อาหารได้แสงสว่างได้อะไรต่ออะไรที่สมควรพอเป็นพอไปอยู่ได้อยู่อย่างนั้นแหละเลี้ยงตนเลี้ยงชีวิตไปอยู่อย่างนั้นแหละเป็นมนุษย์พืชทรมานนะไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรหรอกไม่มีประโยชน์เป็นภาระโดยซ้ำทางโลกนี่ไม่มีวิญญาณอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยเจริญทางวิญญาณรู้จักวิธีการที่จะให้วิญญาณแข็งแรงอยู่ให้สมสมสัดสมส่วนควรตายก็ตายไม่ควรตายก็อยู่ไปและจิตวิญญาณนี่จะเป็นตัวที่รู้ดีด้วยว่ามันต้องได้รับความรู้ได้รับความพัฒนาได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าเกิดความเป็นหนี้เกิดความขาดทุนอะไรก็รู้เกิดความกำไรเกิดความพัฒนาเกิดความเจริญก็รู้จิตวิญญาณจะมีตัววินิจฉัยและจะเป็นคนอายุยืนอย่างมีประโยชน์คุณค่าวินิจฉัยว่าสมควรไม่สมควรอย่างไรอย่างไรนะอายุยาวนานเพราะว่าเราปรับทั้งสองส่วนทั้งด้านรูปด้านสรีระทั้งด้านนามทั้งด้านจิตวิญญาณได้สัตว์ได้ส่วนที่ดีนะอะไรอะไรเราก็ไม่ไปผลาญไม่ไปทำลายนักคนทุกวันนี้ทำลายตัวเองโดยไม่รู้ว่าตัวเองทำให้ตัวเองอายุสั้นผ่อนทรงแม้แต่สิ่งแวดล้อมแม้แต่สารพิษแม้แต่อะไรอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจแม้แต่ทำลายชีวิตให้มันเศร้าหมองให้มันกดดันให้มันระเบิดให้มันทนทรมานสุดท้ายก็ทนไม่ได้ตายนะแต่ของเราเนี่ยจะเข้าใจว่าขัดเกลาไม่ถึงขั้นกดดันขัดเกลาต้องสู้ฝืนเหมือนกันมีธรรมะมีขันติมีจาคะปฏิบัติอย่างพอเหมาะพอดีเสร็จแล้วก็มีตัวเบิกบานที่เรารู้ว่าเราได้อะไรเราเป็นคนยังไงความเจริญคืออะไรมีคุณค่าประโยชน์คืออะไรแล้วก็เบิกบานร่าเริงชะลอเลี้ยงไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรเกินการตัวที่เหน็ดเหนื่อยหนักหนาเพราะว่าเราจะต้องภาคเพียรก็รู้อยู่ว่าภาคเพียรไม่เกินจนกระทั่งทำลายสรีระทำลายร่างกายส่วนจิตใจนั้นรู้เลยว่าพอดีเราทำได้ขนาดนี้ไม่อึดอัดไม่สะสมตัวกดเก็บกักกดอะไรไม่มีแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยดีอายุจะยืนยาวจริงๆยืนยาวอย่างแข็งแรงด้วยยืนยาวอย่างเบิกบานร่าเริงด้วยยืนยาวอย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละไม่ใช่ยืนยาวอย่างแบบสรีระเป็นมนุษย์พืชอย่างที่กล่าวไปแล้วหนักเข้าก็ไม่ได้เรื่องในราวนะธรรมะนี่มีมากมายของพระพุทธเจ้านี่จะทำให้คนเรานี่เจริญหรือเป็นสุขไม่ใช่เป็นสุขเพราะเสพสมอย่างโลกียสุขนะเป็นสุขอย่างที่อาตมาสาธยายดูก็ยังไม่ค่อยครบไม่ค่อยหมดสักทีเป็นสุขอย่างมีประโยชน์คุณค่าเป็นสุขอย่างไม่เป็นป่วยเป็นเจ็บอะไรเกินการจะบอกว่าเราเจ็บป่วยเพราะวิบากมันก็ต้องมีบ้างอย่างที่เคยยกตัวอย่างขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีวิบากที่จะต้องเจ็บต้องป่วยสัมมหาอะไรกับเราขนาดคนเราอย่างเราบุญบาปมันมีต้องมากต้องมากว่าท่านโดยเฉพาะบาปโดยเฉพาะอกุศลเราก็ยังเหลืออยู่มากกุศลเราก็สั่งสมยังมันยังไม่มากนักเพราะฉะนั้นมันวิ่งหนียังไม่พ้นหรอกอกุศลวิบากมันต้องวิ่งตามทันมันต้องเข้ามาเล่นงานเราด้วยเราบ้างแน่นอนบอกแล้วว่าไม่พ้นแม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่พ้นเลยที่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องโอยต้องโอดต้องโอย ต้องเป็นแต่นั่นแหละมันก็น้อยได้ตามที่เราสั่งสมกุศลวิบากมันมีฤทธิ์มีแรงมีอำนาจทันหนีทันไปได้ไวไปได้ไกลเรื่องจริงเลยนะแม้ว่าเราจะพิสูจน์ในชาตินี้มันจะไม่มีมากพอที่จะเห็นได้แต่สะสมไปเถอะบางอันบางอย่างคุณจะเห็นได้จริงๆเลยโอ้นี่มันเป็นได้แม้แต่ปัจจุบันนี้ก็พิสูจน์ได้ในชาตินี้ก็เห็นผลว่าโอ้เราเพราะสั่งสมกุศลอันนี้กุศลอันนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยเหลือเฟื่องฟายเราไว้เกื้อหนุนเกื้อกูลอุปถัมภ์เราไว้เพราะกุศลที่เราได้สั่งสมนี้จริงๆคนเราถ้าไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากไม่เชื่อกุศลอกุศลจริงๆก็ประมาทสร้างกุศลสร้างอกุศลกุศลน่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ไปสร้างอกุศลทั้งๆที่รู้อกุศลที่ไม่ควรจะสร้างนี่ประมาทนี่สิเพราะไม่เชื่อว่ากุศลอกุศลมันมีฤทธิ์มีผลแต่เชื่อว่ากุศลหรืออกุศลเนี่ยมันมีฤทธิ์มีผลคนเราก็จะหยุดสร้างอกุศลจะหยุดได้ก็ต้องมีกำลังเจโตมีกำลังใจมีปัญญารู้ว่าไม่ดีจริงๆไม่มีวิจิกิจฉาไม่สงสัยชัดมันต้องหยุดเราก็จะหยุดได้ดีถ้าเรารู้ว่าไอ้นี่มันไม่ดีมันควรหยุดแต่ยังวิจิกิจฉานะคุณทำไม่ได้ดีหรอกหยุดไม่ได้ดีหรอกยังลังเลขนาดไม่ลังเลนี่มันยังหยุดไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆขนาดไม่ลังเลนะมันมีวิจิกิจฉาเลยบอกว่าดีนี่ฝึกฝนอย่างนี้เถอะละลดเลิกอย่างนี้เถอะกิเลสมันก็ยังแรงเลยยังต้องฝึกฝนในมันมีกำลังซ้อนเชิงซ้อนเชิงเข้าไปเรื่อยๆให้มากๆมันจึงจะสมบูรณ์มันจึงจะบรรลุมันจึงจะเข้าไปถึงจุดที่อเสขะหรือจุดที่ไม่ต้องฝึกฝนไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติอีกได้จริงๆนะอาตมาสาธยายธรรมะสู่พวกเราฟังนี่นานาสารพัดก็คิดว่าพอเรารู้นะแต่อย่าหลงตนว่าเรารู้เท่านั้นต้องพยายามศึกษาฝึกฝนเข้าไปผู้ที่ได้แป้นแล้วอาตมาก็ว่าอยู่บ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เป็นนักบวชแล้วได้แป้นได้บรรลังนะแม้แต่จะอย่างประบวชแล้วเกเรเกตุงเหมือนพระทั้งอีกส่วนหนึ่งทั้งภาคหนึ่งที่เขาทำกันอยู่อะมาบวชเป็นพระแล้วได้บัลลังก์คนจะต้องมาถวายทานคนจะต้องมาทำบุญด้วยเป็นจารีตประเพณีแล้วดีไม่ดีเขาก็ไม่คิดอะไรมากอะคนส่วนใหญ่เยอะแยะทำบุญทำทานเห็นว่าเป็นพระศักดิ์แต่ว่าพระจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระจริงหรือเป็นพระจริงก็ช่างให้ไปเรื่อยเขาก็ได้รับส่วนบุญส่วนแบ่งอะไรไม่เข้าเรื่องได้มาแล้วก็กินก่อใช้อาศัยชีวิตต่อไปดีไม่ดีลักลอบทำชั่วนะผิดศีลผิดธรรมเป็นพระปราชิกแล้วก็มีสังฆาธิเศษอยู่ก็มีนิสิกยะปาจิตตีหรือปาจิตตีอยู่ก็มีไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจจะที่จริงที่จริงด้วยเขาประมาทเขาไม่เข้าใจฉวยโอกาสมาทำบาปได้เปรียบเสร็จแล้วก็ออกนอกรีนอกรายจนกระทั่งตัวเองเป็นพูดถึงขั้นปาราชิกแล้วนะยังเป็นได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอาตมาอยากจะให้พวกเราสังวรระวังให้มากๆภาคเพียรอุตสาหะวิริยะเถอะเราได้แป้นนี่แหละเรากลายเป็นฉวยโอกาสแล้วมันเป็นบาปใหญ่บาปมากด้วยเพราะเราอย่าไปประมาทยิ่งเขาให้คุณค่าของสิ่งที่เขามาให้ราคายิ่งแพงให้อย่างบูชาเคารพเท่าไหร่ให้อย่างศรัทธาเลื่อมใสเท่าไหร่ยิ่งแพงนะคุณค่ายิ่งแพงข้าวเม็ดหนึ่งข้าวก้อนหนึ่งเนี่ยราคาทางโลกมันอาจจะเท่านั้นแต่ราคาทางธรรมนี่แพงนะอาตมาเคยยกตัวอย่างบ่อยๆนะว่าข้าวก้อนเท่าเดิมนี่แหละก้อนเท่านี้เอาไปให้หมากินได้บุญขนาดหนึ่งเอามาให้คนธรรมดากินนี่ได้บุญมากกว่าให้หมาแน่นอนก้อนเท่าเก่านี่แหละเอาข้าวก้อนเต้าเก่าเนี่ยไปทำบุญกับพระอริยะเพิ่มขึ้นไปให้โสดาก็ได้บุญมากขึ้นกว่าให้คนธรรมดาไปทำบุญกับสกิทาอนาคาอรหันต์ขึ้นไปอีกก็ยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีกเป็นลำดับยิ่งไปให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเลยโดยตรงก็ยิ่งได้บุญสูงขึ้นไปตามลำดับค่าของมันเป็นจริงอย่างนั้นไม่ใช่เราไปตั้งนะเราไปสมมติไม่ใช่มันเป็นค่าจริงๆมันเป็นค่าจริงเพราะอะไรเพราะเราให้แก่ผู้ที่สมเหมาะสมควรผู้ที่มีประโยชน์คุณค่าในโลกมากก็เป็นบุญเป็นกุศลมาก เราไปให้กับไอ้โจรยิ่งไปให้กับพระที่มิจฉาทิฏฐิดีไม่ดีเป็นพระขี้หลอกขี้เอาทำลายสังคมเป็นตัวอย่างอันเลวทรามอยู่ด้วยนะโอ้ยิ่งบาปใหญ่เลยเพราะการทำบุญที่ไม่มีปัญญาการทำบุญที่ไม่ตรวจสอบไม่ศึกษานะทำบุญจริงมันพ้นเจตนาคือไม่เจตนาเราว่าจะทำบุญกับเขาเพราะเขาเป็นคนชั่วเป็นพระก็ตามเป็นพระที่ชั่วเราก็ไม่เจตนาไปทำบุญกับพระที่ชั่วนั่นหรอกแต่เราไม่รู้ไม่ได้ศึกษามันก็เป็นวิบากเหมือนกันอย่างที่อาตมายกตัวอย่างเราไปให้ปืนให้แก่ไอ้โจรโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นโจรก็เหมือนกับเราก็ไปทำบุญกับพระที่ไม่ใช่พระที่แท้เป็นโจรอยู่ในศาสนาเป็นมหาโจรด้วยในศาสนาเนี่ยแล้วเราก็เหมือนกับเอาปีดเอาปืนไปให้โจรมันก็ไปทำร้ายทำลายสิ่งที่เขาเป็นโจรพระก็เหมือนกันถ้าพระที่เป็นโจรเราไปสนับสนุนส่งเสริมให้พระให้มีกินมีอยู่มีใช้มีอาวุธมียุทธอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรด้วยเขาก็ยิ่งทำบาปได้ร้ายแรงได้คล่องขึ้นเราเป็นผู้ไปสนับสนุนส่งเสริมมีส่วนแห่งบาปนะมีส่วนแห่งบาปไม่ใช่มีส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันนะมีส่วนแห่งบาปให้ผลแก่ขันให้ผลแก่ชีวิตจริงๆเหมือนกันนะเพราะการทำบุญนี่จะต้องมีปัญญาจะต้องสอดส่องดูแลถึงจะเป็นทานที่มีผลสูงเป็นสังฆทานที่ดีจะต้องพิจารณาต้องพยายามตรวจสอบอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าเละเละเละอย่างทุกวันนี้ปล่อยเป็นเละเลยเสร็จแล้วไอ้โจรก็ได้ฉวยโอกาสเพราะเขาไม่สอนกันว่าพระที่ไม่ดีพระที่ไม่จริงพระที่ไปทำบุญด้วยแล้วยิ่งกว่าไปทำบุญก็ให้ข้าวให้หมากินยังได้ราคาแพงกว่าก็ได้ได้จริงๆนะพระบางรูปนะเป็นพระปราชิกเป็นพระที่แย่เป็นคนแย่ๆนะไม่ได้เป็นพระหรอกเป็นพระอะไรเป็นพระที่ผิดอบัติจนกระทั่งต้องขาดจากความเป็นพระไปแล้วก็ตามหรือแม้ไม่ขาดก็เป็นพระที่มีด่างพร้อยมีโทษมีทันมีอะไรตามจริงอะนะทั้งมากต่างมาจนกระทั่งไม่ควรจะได้ชื่อว่าพระแล้วก็ตามมีอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ไปทำบุญกับพวกนี้มันพลอยพลาให้พลอยทำใหไปบูยี่ปูยำศาสนาลดทอนความบริสุทธิ์สะอาดความถูกต้องของศาสนาลงมาเป็นบาปใหญ่นะไอการที่ลดทอนทำให้ศาสนาเพี้ยนทำให้ศาสนาคนอื่นเข้าใจผิดคนอื่นเข้าใจศาสนาผิดเข้าใจทางปฏิบัติพระทางปฏิบัติผิดอะไรนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องบาปไม่ใช่น้อยเพราะนั้นธรรมนาก็ดีเป็นนักบวชก็ดีเป็นผู้ที่ขึ้นมาสู่เป็นความเป็นนักบวชเนี่ยจะบาปก็บาปมากนะทำบาปเท่ากันกับคฤหัสถ์แต่ค่าของความบาปจะสูงกว่ากันทำพฤติกรรมเดียวกันเนี่ยคฤหัสถ์เขาก็ทำผิดทำบาปอันนี้พระก็ทำผิดทำบาปอันนี้เหมือนกันอาบัติแพงกว่ากันค่าของอาบัติค่าของความผิดแพงกว่ากันแพงจริงๆนะแพงจริงๆยกตัวอย่างสมมุติมาก็เท่านั้นแหละนะปรมัตถ์หรือความสูงส่งจริงๆแล้วคุณพยายามใช้ปฏิภาณปัญญาติดตามฟังแล้ววินิจฉัยเอาดูให้แล้วกันแหละวินิจฉัยดูดีๆให้กันแล้วกันว่าเราทำบาปเท่ากับคฤหัสถ์เนี่ยสมณะก็ตามบาปมากกว่าคฤหัสถ์บาปมากกว่ายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆรูปธรรมเล็กๆพระเจ้าตรัสอะไรไว้เป็นสัจจะทั้งนั้นคฤหัสถ์นะไปผิดพลาดนะพระคฤหัสถ์ถือศีล8ผิดพลาดเมถุนธรรมไม่ถึงปราชิกหรอกนะคฤหัสถ์แต่พระไปผิดพลาดเมถุนธรรมปราชิกบาปใหญ่เลยบาปหนักต้องออกจากศาสนาไปด้วยไม่ส่งเสริมไม่สอนแล้วแต่คฤหัสถ์ยังอยู่แม้เขาจะผิดศีล8ผิดเมตุนธรรมตามที่เขาถือแค่ศีล8นะก็ผิดพลาดไม่ถึงปาราชิกหรอกไม่บาปใหญ่บาปหนาหรอกไม่บาปใหญ่บาปหนาเท่าพระพุทธเจ้าโอ้ยไม่ใช่เท่าผู้บวชเท่าพระอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าใจในนัยยะละเอียดสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปอีกก็จะระมัดระวังอาตมาเตือนสมณะแล้วมาบวชแล้วเนี่ยหรือมาเป็นนักบวชเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะมาบวชแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็ผิดกัน ค่าของบาปก็ผิดกันค่าของบุญก็ผิดกันแล้วจริงๆมาเป็นนักบวชในค่าของบาปก็ผิดกันค่าของบุญก็ผิดกันเราไปทำบาปชนิดที่คฤหัสถ์ทำบาปเท่ากันเนี่ยพระบาปกว่าคฤหัสถ์บาปน้อยกว่าหรือทำบุญก็ดีทำกุศลผลบุญอะไรอะไรเนี่ยจิตใจของพระถ้ามีจิตใจที่ดีทำบุญก็มีสัมมาทิฏฐิทำบุญก็ไม่มีเรื่องเลวไหลไม่ใช่เรื่องเลอะเทอะไม่ใช่เรื่องผิดพลาดมันต้องเป็นบุญมากกว่าเนี่ยทำบุญในเรื่องเดียวกันจะบุญอะไรก็แล้วแต่กุศลอะไรก็แล้วแต่เถอะท่านถึงเรียกว่าทางโปร่งมาบวชแล้วนี่ทำบุญก็ทำบุญได้มากกว่ากันเรียนรู้ได้มีเวลาเรียนรู้ได้มากบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่ามีความรู้สอนมีทฤษฎีหลักมีอะไรต่ออะไรเข้ามาอีกมากมายเป็นโอกาสเป็นทางโลกบริสุทธิ์ดุจสังขัดโดยส่วนเดียวจริงมาบวชนี่ดีอย่างนี้แต่มาบวชก็เสี่ยงอย่างที่กล่าวไปแล้วถ้าเราไม่ดีจริงๆเราก็มาทำบาปไปเยอะเพราะค่าของบาปมันซับซ้อนอย่างที่พูดไปแล้วเราจะไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้เท่าทันง่ายๆเพราะฉะนั้นบาปบุญเหล่านี้ต้องมีปัญญาค่าจะเกิดจริงเป็นจริงตามจริงของมันแล้วต้องมาเรียนรู้อย่างไรคิดค่าว่าอย่างนี้บาปมากอย่างนี้บาปน้อยอย่างนี้ไม่บาปอย่างนี้เป็นบุญต้องมาเรียนรู้อีกมากมายให้ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนแล้วคุณก็ไปทำผิดพลาดมาเป็นพระมาเป็นภิกษุมาเป็นนักบวชแล้วก็ไปทำสิ่งที่มันบาปมากบาปหนาอย่างที่อาตมากล่าวไปแล้วกับคฤหัสถ์ก็ดีเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ก็ดีนะมันเราต้องพยายามศึกษาธรรมะนี่มันมีสัจจะของมันที่หลายอย่างหลายอันที่จะต้องเข้าใจด้วยตนเองสัมผัสสภาวะโดยตนเองและจะเป็นผู้แข็งแรงเป็นผู้ที่รู้ว่าศาสนานี้มีของจริงมีเนื้อสาระที่เราสามารถจับต้องได้ยืนยันได้จับต้องได้ยืนยันได้แม้จะกล่าวคำว่าอรหันต์หรือว่าความไม่ใช่อรหันต์ยังมีส่วนเศษส่วนเกินอะไรคฤหัสถ์นี่ปฏิบัติได้จะรู้รูปรู้นามมีญาณรู้นามของรูปที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นกิเลสก็รู้ชัดลดกิเลสก็รู้ได้แท้จริงๆเราลดได้จริงก็รู้ให้จริงว่าเราลดได้จริงๆนี่เป็นตัวสัจจะเป็นตัวปรมัตถ์ที่เราจะรู้ว่าเราเจริญจริงไม่จริงก็คุณต้องอ่านจิตเจตสิกเป็นจริงๆถึงเรียกว่าอภิธรรมหรือเรียกว่าปรมัตถ์ถ้าคุณอ่านกิเลสไม่เป็นโดยเฉพาะยิ่งอ่านกิเลสไม่เป็นแล้วยังแถมทําให้กิเลสลดก็ไม่เป็นพอรู้ตัวว่ากิเลสมันก็กินตัวเราไม่รู้จะทำท่าไหนให้กิเลสมันลดกิเลสมันก็งอกเงยงอกงามไปอยู่นั่นแหละอย่างนี้ยังไม่ถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิไม่ถือว่ามุพ้นมิจฉาทิฏฐิแม้คุณจะรู้ทฤษฎีถูกต้องอย่างไรแต่ภาคปฏิบัติของคุณยังไม่ถึงขั้นเป็นอนิจจังโดยความเป็นอนิจจังโดยความเป็นอนิจจังก็มีเงื่อนไขอีกว่าอนิจจังตัวนั้นไม่ใช่ว่าหนาขึ้นถนาขึ้นเรียกว่าปุถุชนถ้าลดลงเรียกว่าพระหรือเรียกว่าสมณะเรียกว่าภิกษุผู้ทำลายกิเลสให้แก่ตนเองอย่างแท้จริงเนี่ยอาตมาพูดย้ำซ้ำซากคิดว่าคงจะพอระลึกได้คงพอเข้าใจได้นะมันมีขีดเขตจริงๆนะคุณฟังอาตมาไปไม่เผินๆเนี่ยฟังไปอ๋ออาการอย่างนี้เองเนาะอาการของการรู้กิเลสเมื่อรู้กิเลสแล้วเราก็สู้กับกิเลสสู้ชนะมันแท้ได้จุด01แหมฆ่ากิเลสได้จุด01คุณก็เดินเข้าสู่ทางสัมมาอริยมรรคจุด01จริงๆได้มากก็เข้าทางมากเท่านั้นและบอกแล้วว่าเคยพูดจำทุกทีแล้วถ้ามีปริมาณในขนาดหนึ่งเรียกว่าถึงขีดมันถึงรอบของมันมันรอบจุดชวาลมันรอบของเครื่องยนต์เนี่ยถ้ามันเร็วเท่ารอบขนาดนี้มันไม่ติดหรอกเครื่องมันเนื้อยากอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเรารู้จักเครื่องรู้จักจุดว่าตรงนี้แค่นี้ถ้าเราพยายามตัดอันนี้ออกตัดอันนี้ออกถึงขนาดนี้ขนาดนี้แล้วก็จะเป็นคนไม่งมงายเป็นคนชัดเจนรู้สิ่งที่เกิดที่เป็นที่มีคือมันเกิดในตัวเรามีกิเลสก็รู้แล้วก็ไปปฏิบัติประพฤติเพื่อที่จะละกิเลสนั้นๆก็ได้ถูกสภาพ ถูกเนื้อต้องตัวไม่ใช่ไปศีลปฏิปรามาสไม่ใช่แค่หลุมๆคำๆได้ขีดได้เขตกูจะได้ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนรถยนต์สตาร์ทอย่างที่อาตมาว่าถึงรอบดีๆมันพลาดมาติดเครื่องเลยติดเครื่องเลยถ้ารอบไม่ดีนะสตาร์ทแต้วเงาเงาเงาอย่างนั้นแหละจนแบตเตอรี่หมดจนขี้เกียจจะสตาร์ทก็กลับไปสู่ที่เก่าไม่ได้อาศัยพาหนะศีลที่สตาร์ทได้นี้เพราะสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดระวังเด้อพวกจอมยึดจอมหนืดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเข็นยังไงก็ไม่ขึ้นเข็นยังไงก็ไม่ไปติดแงกอย่างนั้นแหละใครได้มากได้น้อยก็ติดแงกอยู่ที่เก่านั่นระวังนะเพื่อนฝูงไปโบกมือย้อยย้อยอยู่ที่ฝั่งนิพพานแล้วพวกนุ้ยพวกคุณนะยังย้อนบางเดียย้อนบางที่เหมือนเปรตขอส่วนบุญนั่นแหละพวกเขาไปได้แล้วทั้งที่เขามาทีหลังเขาก็ไปได้ก่อนอะไรก็ตามอย่างนี้เป็นต้นนะพูดเหมือนรูปธรรมให้พวกคุณฟังให้คุณพิจารณาตามเป็นรูปธรรมจริงๆนะแล้วคุณระลึกได้ก็แก้ไขไปพัฒนาไปอาตมาเองอาตมายิ่งทำงานกับพวกเรานี่นะอาตมาขอถามหน่อยเถอะว่าอาตมาทำงานกับพวกเราเนี่ยมากขึ้นงานมากขึ้นเนี่ยขอถามบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมันมีงานมากขึ้นมันก็ต้องจุกจิกเยอะแยะภาระหนักขึ้นลำบากขึ้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ยิ่งโตขึ้นคนหลายระดับหลายจริตมารวมกันอีกนะพวกติดแป้นก็มีพวกอุตสาหะวิริยะหย่อนหย่อนก็มีพวกอุตสาหะวิริยะดีบ้างก็มีดีมากก็มีดีปานกลางก็มีดีน้อยก็มีอย่างเงี้ยอาตมาไม่กล้าพูดแล้วว่าตัวรวนก็มีไม่กล้าพูดเพราะไม่คิดไม่อยากคิดด้วยว่าจะมีไหมฮะมีไหมตัวรวนมีด้วยเหรออาตมาบอกแล้วว่าอยากจะพูดไม่อยากให้มีจริงๆอ่ะไม่อยากจะพูดนะพูดแต่แค่พูดไปเท่านั้นก็พอแล้วที่จริงก็หนักหนาสากันแล้วแล้วยังแถมมีตัวรวนด้วยแล้วเป็นไงก็เหนื่อยก็หนักแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามอาตมาขอย้ำอีกผู้ยืนยันอีกว่าอาตมาไม่ทำงานอื่นหรอกอาตมาจะทำงานนี้ไม่ท้อแท้จริงๆนะเหนื่อยก็เหนื่อยจะลำบากอย่างที่ว่าเนี่ยวิเคราะห์ให้ฟังแล้วมันลำบากเพราะพวกเราบางคนก็เอาขี้เถ้าเท่านั้นบางคนไม่เอาฐานบางคนฐานยังไม่เอาคิดเท่าก็ไม่เอาด้วยมันก็จะไปได้เรื่องอะไรเพราะเอาฐานเอาคิดเท่าเอามั่งเอาภาระแล้วมันก็จะได้เจริญไปด้วยกันนะจะเหนื่อยยังไงอาตมาก็สบายใจจริงๆอาตมาไม่เคยกังวลไม่เคยทุกข์ร้อนหรอกอย่าว่าใจดำเลยนะบางคนที่สร้างเรื่องอย่างงนอย่างงี้วุ่นวายถ้าเป็นบางคนก็ปวดหูปวดหัวนอนไม่หลับนะอาตมาไม่ยึดหรอกไม่ติดใจหรอกแต่รู้ตื่นขึ้นมาเหตุการณ์ไม่ดีอะไรจะต่อเรื่องใหม่ก็ต่อจัดการก็ต่อรีบจัดการอะไรไปก็ทำถึงเวลาพักอาตมาก็พักถึงเวลาเพียรอาตมาถึงจะเพียรอาตมาว่าอาตมารู้พักรู้เพียรเพราะงั้นอาตมาไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องเอาไปคิดทำปวดหัวหมองถึงเวลาหลับเวลาพักอาตมาพักสบายตื่นขึ้นมาก็ต่อเสร็จแล้วก็ช่วยกันอีกต่อไปได้ดิบได้ดีอะไรก็ดีกันไปอาศัยกันไปอยู่ด้วยกันดีๆไปเงี้ยนะอาตมาว่าอาตมามีบุญนะพวกคุณเนี่ยมาแสวงดีหรือแสวงชั่วแล้วพวกคุณมีดีกันขึ้นมาไหมมีดีขึ้นมาคนไม่ดีเราก็พยายามที่จะคัดเลือกนะมาตรฐานคนที่ต่ำก็มาตรฐานเราก็คัดออกคนที่ได้มาตรฐานก็อยู่รวมกันได้โดยวิธีการเรามีวิธีการคัดเลือกอยู่ในตัวของมันเองไม่ได้รุนแรงไม่ได้โหดร้ายอะไรหรอกบางคนที่ขี้เกียจจัดๆอยู่ไม่ได้หรอก นะคนขี้เกียจจัดๆอยู่ไม่ได้หรือคนที่มันโง่ๆเงาๆคุณเกินการฟังไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ทนอยู่หรอกหรือคนที่มีกิเลสโลกียะจัดๆจานๆฉลาดก็ได้นะคนที่มีกิเลสโลกียะจัดๆจานๆเนี่ยมาก็เอาแต่ล่าลาบยศสรรเสริญโลกีสูงมาอยู่ที่นี่ไม่อยู่หรอกอยู่ไม่รอดหรอกเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยคนที่อยู่นี่คือกลุ่มของคนดีแล้วอาตมาได้อยู่กับกลุ่มคนดีเนี่ยอาตมาไม่มีบุญหรือไงฮะมีบุญหรือมีบาปพวกคุณก็เป็นคนที่มีบุญเหมือนกันนะอยู่ให้มันได้แล้วกันอย่าให้เขาไล่แล้วกันเขาไล่เมื่อไหร่ก็หมดบุญเมื่อนั้นนะหรือเขาไม่ไล่หรอกตัวเองไปเองอยู่ไม่ได้คนหมู่นี้อยู่ไม่ได้เพราะคนหมู่นี้มันดูสิมันเคร่งเครียดเกินไปมันเอาจริงเกินไปนะมันไม่เอาใจเราเลยนะมันไม่อนุโลมเราเลยแหมมันไม่ยอมเราเลยอะไรก็แล้วแต่นะคนที่มีอัตตามานะแบบนี้อยู่ไม่ได้หรอกหรือมีกิเลสกามก็ตามอยู่ในที่นี้มีกิเลสกามมากจนน่าเกลียดแล้วพวกเราก็บอกโอ้ยงี้ไม่ไหวหรอกจัดจานกิเลสกามแบบนี้มันเกินมาตรฐานพวกเราเอาเถอะไปอยู่ข้างนอกเถอะถึงไม่ขจัดเขาก็ไปของเขาเองนะเพราะเขาอยู่ที่นี่เขาทำไม่ได้เขาจะมานั่งทำแหนลีลากรรมนะลีลากายกรรมกามในขนาดนี้วจีกรรมกามขนาดนี้มาทำอย่างขนาดรูปขนาดนี้อยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนนั้นมองทีคนนี้มองทีคนไหนบางทีไม่มองเปล่าอดไม่ได้บอกอย่างนี้มันไม่น่าดูหรอกมันน่าเกลียดอะไรว่าไปให้บางอย่างนี้ดีไม่ดีไม่ว่าเพราะอย่างอาตมาว่าเรานะด่าเลยเพราะรู้สึกว่ามันน่าเกลียดรู้สึกว่ามันไม่น่าทำใช่ไหมเขาก็รู้สึกเขาก็ด่าเลยทนไม่ได้หรอกอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมันทนไม่ได้มาตรฐานของมันมีเป็นวัฒนธรรมของมันในตัววัฒนธรรมในหมู่กลุ่มมันจะมีนะคนนั้นอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอยออกไปเพราะเราเองเรายังจะมีกามขนาดนั้นอย่างนั้นอยู่เขาก็ต้องไปอยู่ในหมู่อื่นสังคมอื่นที่เขาไม่ปฏิเสธนะสังคมนี้ปฏิเสธกรรมขนาดนี้กรรมที่ไม่ได้มาตรฐานเขาปฏิเสธก็จะอยู่รวมอยู่กับหมู่ญาติอย่างนี้เป็นต้นเป็นธรรมดาสามัญอาตมาเองอาตมาอยู่กับพวกเรานี่สบายมีงานมีการอะไรก็ว่ากันบอกกันก็พอทำไม่ต้องถึงขนาดบังคับไม่ต้องถึงขนาดบังคับลากทุลุทุกังจะต้องใช้หยาบคายอย่างงี้อย่างนี้ไม่ต้องหยาบคายอะไรขนาดพวกเรานี่ขนาดนี้อาตมาก็ว่าหยาบแล้วนะอาตมาว่าพูดกับพวกเราขนาดนี้อาตมาก็ว่าพูดแรงแล้วพูดหยาบแล้วถ้าหยาบมากมายกว่านี้อาตมาเห็นทีไม่ไหวขนาดนี้นี่ก็ขนาดนี้แล้วใช่ไหมพวกเราก็ยังพอไปกันพออยู่กันได้มีองค์ประกอบมีเสนาสนะบุคคลก็พัฒนาขึ้นเป็นบุคคลสปายะขึ้นอาหารเครื่องอาศัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคเราก็รังสรรค์กันขึ้นมาหามาพออาศัยกันไปพออาศัยกันมาอยู่กันไปเลี้ยงดูกันไปน่าเอ็นดูนะเมื่อวันมีกินมีใช้มีเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคเพื่อแผ่แบ่งปันกันไปใครจะเสียสละก็เสียทนได้คนไหนแข็งแรงทนได้มากก็เสียสละมากๆหน่อยก็ได้คนไหนไม่แข็งแรงก็เอาให้เขาไปมากๆหน่อยแต่ก็ให้ขัดเกลาบ้างเหมือนกันนะไม่ใช่ไปให้บำเรอซะจนกลายเป็นคนติดนิสัยติดสันดานติดวิบากที่เลวไป เลยไม่พยายามอุตสาหะวิริยะก็ไม่เจริญเราก็ต้องระวังมุมนี้ด้วยเหมือนกันสังคมที่เรากำลังสร้างกำลังก่อเนี่ยอาตมาเคยพูดกับพวกเราว่าอยากจะให้มันแม้วันนี้เหมือนกับมันผ่านไปอีกสัก20ปี30ปีนะมันจะเป็นยังไงนะมันไม่เป็นเท่านี้หรอกนะอาตมาว่าไม่เป็นเท่านี้หรอกชาวอโศกเสนาสนะก็จะไม่เป็นอย่างนี้บุคคลก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะพวกเราก็ต้องเจริญขึ้นบ้างแหละอีกจริง30ปีนี่นะจริงๆนะเพราะว่าเขี้ยวก็เขี้ยวอยู่เข็นก็เข็นกันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะดื้อด้านขนาดไหนกันเชียวลากทุลุทุกังกันขึ้นไปเงี้ยมันต้องไปได้บ้างแต่ท่านผู้เจริญเอ๋ยอยากให้อาตมาลากมากนักมันเมื่อยมันหนัก ถึงจะอาตมาตั้งใจจะลากก็จริงอยู่ก็ได้โปรดกรุณาช่วยอาตมาด้วยอย่าให้อาตมาต้องออกแรงต้องลากมากนักมันไม่ไหวมันหนักมันเหนื่อยมันมันก็ไม่ต้องพูดต่อก็คงเข้าใจแล้วนะแต่คิดว่าไปเถอะเดินไปถึงอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะช่วยตัวพยายามสาหะเตือนตนสังวรภาคเพียรขึ้นไปหรืออาตมาตั้งหลักจูงๆบ้างก็ตามคนไปได้รอดคนไปไม่ได้รอดจะตกหล่นตกร่วงจะต้องออกไปอยู่ที่อื่นบ้างก็คงจะมีบ้างแม่พูดแล้วยังไม่รู้เลยหน้าไหนบางคนไหนมันจะถงไปอีก30ปีข้างหน้านี่ไม่เห็นหน้าแล้วไม่ใช่ตายนะยังอยู่นะมีชีวิตอยู่แต่อยู่กันคนละโลกอยู่กันคนละสังคมแล้วนะยังไม่รู้ได้ว่าจะเป็นใครนะสาธุขออย่าเป็นเรานะ ใครอธิษฐานอย่างนี้บ้างนะคนเดียวเหรออ๋อนอกนั้นไม่อธิษฐานอย่างนี้เหรอสาธุขออย่าเป็นเราเลยอย่างที่ว่าหรือว่าสาธุขอให้เป็นเราแหมใครคงไม่อธิษฐานอย่างนี้เนาะสาธุขอให้เป็นเรานี่แหละที่ต้องตกต้องหล่นออกไปนะเนี่ยถ้าอีก30ปีดังกล่าวแล้วเราไม่ตกไม่หล่นออกไปนี่นะอาตมาว่าหลายอย่างเลยนะเนี่ยเป็นองค์ประกอบเสนาสนะก็จะเปลี่ยนไปบุคคลก็เปลี่ยนไปพัฒนาขึ้นแน่จารีตประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมกิจกรรมพฤติกรรมมีขึ้นมาไม่เหมือนนี่แน่ไม่เหมือนแน่ๆเลยนะเป็นยังไงยังเดาไม่ออกเดาไม่ออกเราทีนี้เราทบทวนที่8ปีที่แล้วที่นี่ยังไม่มีบ้านสักหลังยังไม่มีชุมชนอโศก8ปีที่แล้วมีแต่บนนี้บนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเท่านี้ด้วยต้นมารากไม้ก็ยังเล็กกันนี่แย่8ปีที่แล้วหัวแดงเลยพวกนั้นยังเป็นป่าพงดอเป็นป่าหมามุ่ยเป็นอะไรต่ออะไรอยู่บ้างลุยออกไปมีแต่งูต่อจากนั้นออกไปหน่อยนาเน่าๆโอ้ยดูละทุ่งนาเน่าแล่นไปสูงไกลนู่นเลยมีต้นไม้บ้างมีหนามบ้างมีอะไรบ้างก็แล้วแต่ทุ่งนาเน่าๆยังไม่เป็นโลเป็นพายอะไร8ปีให้หลังทีนี้โอ้ไปดูทีนี้8ปีให้หลังก็เปลี่ยนมาขนาดนี้สถานที่นะบุคคลด้วย8ปีที่แล้วบุคคลก็ไม่มีมากขนาดนี้และบุคคลก็ไม่มีพลังขนาดนี้ไม่เราไม่มีพลังขนาดนี้ไม่มีความเข้าใจไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาไม่มีวิริยะวิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์อะไรขนาดนี้หรอก8ปีที่แล้ว7ปีที่แล้ว6ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วก็ไม่เหมือนตอนนี้3ปีที่แล้วก็ไม่เหมือนตอนนี้เห็นไหมมันมีพัฒนาการอาตมายังเห็นว่ายังพัฒนาการอยู่นะยังไม่เสื่อมหรอกยังไม่เสื่อมหรอกยังพัฒนาอยู่เนี่ยมาถึงวันนี้พัฒนาขึ้นและยังมีอัตราการพัฒนาอยู่นะเท่าที่อาตมาดูถ้าติดอาตมามองก็ดูว่าพวกเราก็มีข้อความเข้าใจมีความเข้าใจมีความเข็นตัวเองพยายามอุตสาหะวิริยะตัวเองอยู่แต่ละคนมากบ้างน้อยบ้างจนกระทั่งเรารับมวลเด็กๆ เข้ามาแล้วพวกเราเองนี่แหละผู้ใหญ่ก็ช่วยเด็กๆขึ้นมาอีกกิจกรรมกิจการเราขยายความช่วยเหลือขยายการสร้างสรรค์ในแผนกนั้นในกิจการนี้กิจการนั้นเพิ่มขึ้นและกิจการต่างๆอาตมาก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่กิจการเป็นไปแบบทุนนิยมหรือเป็นไปอย่างระบบของกิจการอย่างชาวปุถุชนไม่เหมือนกิจการของเราไม่เหมือนระบบปุถุชนอย่างไรไม่เหมือนระบบทุนนิยมอย่างไรอาตมาก็ขยายความอยู่อธิบายพอเราเข้าใจอยู่ว่ากิจการพวกนี้จริงมันอาจจะเป็นกิจการเหมือนกันกับชาวโลกเขามีเขาเป็นนั่นแหละแต่ในองค์ประกอบในรายละเอียดของมันไม่เหมือนโดยเฉพาะเจตนารมณ์พวกเราแม้แต่เจตนารมณ์แม้แต่กรรมกิริยาที่เราลงไปแล้วเราจะทำการอย่างไรพฤติกรรมของเราทำกับกิจการเหล่านี้ลงแรงไปผลิตออกมา ของเราทำโดยบริสุทธิ์ใจอย่างไรเจตนาไม่ให้มันเป็นพิษเป็นภัยเจตนาให้เป็นสิ่งที่ใช้อุปโภคบริโภคเครื่องเคล้าอะไรที่จะเอาไปอาศัยให้คนได้อาศัยดีๆมีเจตนาบริสุทธิ์กว่าไม่ซ่อนไม่แฝงอะไรเป็นพิษเป็นภัยพยายามที่จะเอาออกให้มากให้เหลือพิษภัยน้อยที่สุดหรือไม่มีพิษภัยเลยสร้างขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะเอาออกมาเผื่อแผ่เผยแพร่ออกไปข้างนอกแจกจ่ายเจือจานออกไปหรือเราเองก็ได้อาศัยกินอาศัยใช้แจกจ่ายเจือจานออกไปก็พยายามที่จะแจกจ่ายเจือจานออกไปอย่างระบบบุญนิยมให้ถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้ไม่จะไปสร้างหนี้สร้างเวรสร้างบาปใส่ตนให้คนก็ได้รับไปใช้สอยอย่างชนิดถูกเท่าไหร่ได้เราก็พยายามทำมีเจตนาลมต่างกันทิศทางของทุนนิยมกับเราต่างกันทีเดียวกิจการกิจกรรมเดียวกันแต่ต่างกันอย่างที่กล่าวนี้นี้เป็นต้นแม้แต่กิจการอะไรเพิ่มขึ้นนี่จะเป็นการศึกษาสาธารณสุขกิจการในเรื่องของวิศวกรรมกิจการในเรื่องของกสิกรรมกิจการในเรื่องของอะไรอีกอะแม้แต่ขยะวิทยาก็แล้วแต่ด่านนั้นด่านนี้ด่านไหนเราก็พยายามเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งรองรับของสังคมเป็นสิ่งที่จะต้องมีต้องเป็นอยู่ในสังคมเราก็จะเกิดจารีตประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมกิจกรรมพฤติกรรมของเราเกิดจริงๆเป็นจริงๆเป็นระบบระเบียบแบบแผนของเราจะมีมากขึ้นผลที่มันจะเกิดเป็นรูปธรรมเป็นตัวเป็นตนก็จะโตขึ้นชัดขึ้นมีรูปร่างที่สัมผัสได้มากขึ้นแม้นามธรรมก็จะมีนามธรรมมากจนกระทั่งสัมผัสได้ง่ายขึ้นเหมือนกันเหมือนราศีเหมือนรังสีเหมือนอรูปธรรมที่เป็นพวกแบบแอบสแตรกต์แต่ก็พอมองออกมันมากขึ้นมันก็จะสอดซ้อนรวมกันขึ้นทั้งมีประสิทธิภาพทั้งมีอำนาจฤทธิ์เดชฤทธิ์แรงทั้งมีสภาพของมันที่คนจะสัมผัสติดสัมผัสได้อ่านได้รู้ได้มากขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมและนามธรรมนะเท่าที่มันเป็นไปนะอาตมาก็ตั้งใจอย่างนี้ไอ้ที่มันเป็นทิศทางอาตมาก็บอกให้พวกเราฟังอย่างนี้นะส่วนลึกจะเป็นอภิธรรมก็สอนกรรมกิริยาด้านธรรมดาก็สอนแนะนำอบรมกันบอกกันบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงใครจะสั่งสมเอาให้สิ่งที่ดีที่ชอบของตนเองอย่างไรก็ทำเอาเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้พร้อมๆกันสอดคล้องไปด้วยกันยังไงก็เอานี่เป็นต้นนะก็คิดว่าอาตมาได้สาธยายธรรมะสู่พวกเราฟังก่อนที่จะได้ทานข้าวกันก็สมควรแก่เวลา1ชั่วโมงแล้วอ้าวพอ ชนเหล่าใดมีความรู้ในธรรมอันหาสาระไม่ได้ว่าเป็นสาระและมีปกติเห็นในธรรมอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นโคจรย่อมไม่บรรลุธรรมอันเป็นสาระชนเหล่าใดรู้ธรรมอันเป็นสาระโดยความเป็นสาระและรู้ธรรมอันหาสาระมิได้โดยความเป็นธรรมอันหาสาระมิได้ชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมบรรลุธรรมอันเป็นสาระฝนย่อมรั่วรดเรือนที่บุคคลมุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมรั่วรถจิตที่บุคคลไม่อบรมแล้วฉันนั้นฝนย่อมไม่รั่วรถเรือนที่บุคคลมุ่งดีแล้วฉันใดราคะย่อมไม่รั่วรถจิตที่บุคคลอบรมดีแล้วฉันนั้นบุคคลผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ย่อมเศร้าโศกในโลกหน้าย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง บุคคลผู้ทำบาปนั้นย่อมเศร้าโศกบุคคลผู้ทำบาปนั้นเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตนแล้วย่อมเดือดร้อนผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ย่อมบันเทิงในโลกหน้าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นย่อมบันเทิงผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้วย่อมบันเทิงอย่างยิ่ง